i piwo Żywiec 16,99 za 8-pak. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do wyborów zostało 9 dni, kandydaci przekonują do siebie wyborców. Unijny szczyt w Brukseli odbędzie się przy nadzwyczajnych środkach ostrożności. ZUS wypłacił dodatki solidarnościowe ponad 60 tysiącom osób. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Jakuszycach na Dolnym Śląsku zaprezentował ekokartę. To zbiór jego wyborczych deklaracji dotyczących wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska. Prezydent mówił, że część z nich realizowana jest już dziś. Zapisy karty dotyczą m.in. walki o czyste powietrze, wsparcie dla energii odnawialnej i lepszego nadzoru nad gospodarką śmieciową. Wśród zapewnień prezydenta są też starania w sprawie zwiększenia w Polsce retencji wód. W Hiszpanii 45% wody pochodzącej z opadów jest zatrzymywanych w różnego rodzaju zbiornikach retencyjnych. U nas jest to zaledwie 7%. Chciałbym, żebyśmy na tym pierwszym etapie doszli do 15%. Będzie to już wielkie osiągnięcie. Temu właśnie służy program małej, średniej i wielkiej retencji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami w Zgierzu po raz kolejny apelował do starającego się o reelekcję Andrzeja Dudy o debatę. Mówił, że Polsce potrzebna jest teraz merytoryczna dyskusja o najważniejszych dla kraju sprawach. Dzisiaj potrzebna jest debata, tylko prawdziwa debata. Nie kolejna ustawka, tylko debata o prawdziwych problemach Polski. I może rzeczywiście warto na debacie porozmawiać o drożyźnie, porozmawiać o tym, że ceny mleka od 2015 roku podskoczyły o prawie 10%, a w niektórych miejscach znacznie więcej. Wybory prezydenckie w niedzielę 12 lipca. Unijny szczyt w Brukseli za 2 tygodnie poświęcony budżetowi i funduszowi odbudowy odbędzie się przy nadzwyczajnych środkach ostrożności w związku z pandemią koronawirusa. Nie będzie obsługi prasowej na dotychczasowych zasadach. Dziennikarze nie będą mieli wstępu do budynku Unijnej Rady, w którym odbędzie się szczyt. Nie będzie też możliwości zadawania pytań, kiedy europejscy przywódcy będą wchodzić do budynku przed szczytem, a później go opuszczać. Przewidziano tylko oświadczenia liderów do kamer. Po zakończeniu szczytu organizowane będą, ale w internecie, konferencje prasowe przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz premierów i prezydentów. Poszczególne delegacje narodowe mogą natomiast, jeśli zechcą, zorganizować konferencje prasowe z udziałem dziennikarzy w swoich stałych przedstawicielstwach. Ograniczony dostęp dla prasy podczas szczytu uniemożliwi bezpośrednie kontakty z członkami delegacji, którzy bardzo często są źródłem informacji, a nie wszyscy chcą kontaktować się przez telefon. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dodatki solidarnościowe ponad 60 tysiącom osób, mówi prezes ZUS. Gertruda Uścińska przypomina, że dodatek przysługuje tym, którzy po 15 marca stracili pracę albo ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 60 tysięcy dodatków solidarnościowych na kwotę ponad 76 milionów złotych, na łączną liczbę złożonych wniosków prawie 73 tysiące. Oznacza to, że wypłaciliśmy świadczenie dla ponad 82% świadczeniobiorców. Dodatek solidarnościowy wypłacany jest za czerwiec, lipiec i sierpień i wynosi 1400 zł. Prezes ZUS podkreśla, że można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. W powiecie siedleckim na Mazowszu zakończyła się akcja obrączkowania bocianów prowadzona przez grupę ekologiczną. W ciągu niecałych 2 tygodni oznakowano setki ptaków, mówi ornitolog i prezes grupy Ireneusz Kaługa. Zaobrączkowaliśmy 727 bocianów. Znowu najwięcej w Polsce udało nam się zaobrączkować tych naszych boćków. Tych wszystkich, którzy nam opowiadają, jak pięknie wyglądacie, to jest takie przyjemne, no bo na wysięgniku jest bliżej nieba i słońce tak ładnie świeci, jesteśmy opaleni, fajnie, fantastycznie. To zachęcam do udziału. Tym, którzy wytrzymają dłużej niż 3 dni, oferuję nagrodę. W sumie grupa razem z przyjaciółmi dotarła do ponad 300 bocianich domów. Na niektórych gniazdach ptaki były za małe na oznakowanie. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Korona Kielce została drugim spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. O losie tej drużyny przesądziło wyjazdowe zwycięstwo Wisły Kraków z ŁKS-em. Dziś było 2-1. Zespół z Kielc grał w ekstralidze od 2009 roku. Jeżeli w trwającym meczu Korona pokona Arkę, to zespół z Gdyni będzie trzecim spadkowiczem obok Korony i ŁKS-u. W innej ekstraklasie żużlowej Motor Lublin wyraźnie pokonał ROW Rybnik 59-31. Najwięcej punktów zdobył Mikkel Mikkelsen. Iga Świątek wygrała ze Szwajcarką Conny Perrin 6-0, 6-0 w turnieju pokazowym w Montreux. To był pierwszy mecz 19-latki po trwającej ponad 4 miesiące przerwie. Różnica była widoczna na korcie, różnica widoczna jest w rankingu. Świątek zajmuje obecnie 49. miejsce w rankingu WTA, a jej dzisiejsza rywalka jest 254. Nie wszyscy sportowcy będą dobrze wspominać minione miesiące. Na pewno nie wszyscy potrafili, mogli, mieli możliwości, by wykorzystać ten czas maksymalnie. Udało się to brązowej medalistce Mistrzostw Świata w rzucie młotem Malwinie Kopron. Lekkoatleci wracają powoli do gry. No sytuacja teraz na pewno wygląda lepiej. Jesteśmy na zgrupowaniu i mamy bardzo dobre warunki do trenowania. Możemy trenować 2 razy dziennie bez żadnych ograniczeń. Bardzo się cieszę. Było ciężko, nie ukrywam, było ciężko po powrocie ze Stanów. Później ta kwarantanna. Tak naprawdę no nie mieliśmy gdzie trenować, ale bardzo się cieszę. No i jednak wbrew pozorom to był dobry czas. Ja go dobrze wykorzystałam. Ale niektórzy będą wyjątkowo źle wspominać ten czas. Na przykład kolumbijski kolarz Nairo Quintana. On został potrącony przez samochód podczas treningu w Kolumbii. Mogło być gorzej. Quintana odczuwał ból kolana, został odwieziony do szpitala, ale jego ekipa nie wyklucza, że potrzebna będzie operacja. Wydaje się to niemożliwe, a jednak coś jest na rzeczy. Leo Messi miał podpisać nowy kontrakt z Barceloną, ale według hiszpańskich mediów zmienił zdanie. Argentyńczyk może w 2021 roku opuścić stolicę Katalonii, ba, on podobno chce odejść po następnym sezonie. Kapitan nie jest zadowolony ze sposobu budowania zespołu. Oprócz tego Messi oskarża klub o kontrolowane wycieki oczerniające jego osobę. Czy ktoś jest w stanie to zrozumieć? Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz może spaść na wschodzie kraju, tam też spodziewane są burze. Jutro bez opadów na południu i w centrum, na pozostałym obszarze może popadać i zagrzmieć. Od 22 stopni w Trójmieście, 24 w Łodzi, 26 w Warszawie, do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... W tę sobotę w Lidlu kurczak marki Rzeźnik, tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis z balsamem 10,99 za 16 rolek oraz arbus 66% taniej, 99 groszy za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Sobota super! W Kauflandzie super! Upolisz super! Super łup! I kup piwo jasne Łomża 7,99 za czteropak i piwo Żywiec 16,99 za ośmiopak. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po 21:00, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze niecała godzina pod hasłem Moje Przeboje. I'm clad by the feet pounding the dust on October's day. Towards evening,

diesel Mercedes, green two-door, I barely know who you are. Lisa Loeb glasses, I'd sure like to ask you to stay. Baby, I need you to save me. The one thing that my heart requires is that you admire me. Nie wiem, jak to zabrzmiało u Państwa w radiu o tej dość późnej już porze, bo 21.30, ale wydaje mi się, że to jest taki utwór, Joshua Radin śpiewał Vegetable Car, że to jest taki utwór, który jest ozdobą muzyczną każdego, niezależnie od radia, które to nadaje, każdego radia, które wyemituje ten utwór w porannym swoim programie. Vegetable Car, Joshua Radin. No i jeszcze pół godziny nam zostało, moje przeboje, i teraz pierwsza z cyklu odpowiedzi na taki list, który zaczyna się od słów, no jak to, pana ulubione przeboje i nie ma jeszcze tego? No właśnie teraz będzie. I to będzie ten utwór, w którym jestem, cieszę się z tego kojarzony, a wszystko za sprawą świętej pamięci Barbary Głuszczak, która kiedyś zrobiła mi psikusa. To było jeszcze w latach 80. i kiedy emitowałem ten utwór, ona zostawiła jeszcze tłumik mikrofonu lekko otwarty. Ja sobie tutaj śpiewałem w studiu i był wstyd na całą Polskę. No ale dziś bez śpiewania. Agnieszka, proszę, zamknij mikrofon, jak skończę mówić. Paul Simon, Arthur Gelfunkel, The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Mm-hmm.

renegade. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you before it's too Nie wiem, co się stało z moją jedną płytą. A była to płyta, na której był właśnie ten utwór Desperado w wykonaniu Karen Carpenter. Trzeba będzie gdzieś zamówić nową, bo ta, zdaje się, jest nie do odzyskania. Desperado, The Eagles, moje przeboje. Panu Arkowi z Gór Izerskich bardzo dziękuję za wzruszający i piękny list. No i proszę jeszcze z nami zostać przez 16 minut. Ciągle jeszcze też wspominam listy przebojów programu trzeciego i te przeboje, które były przez chwilę moimi przebojami, potem ktoś, nie wiadomo z jakich powodów, na mnie wszystkie zabrał. Ania Rusowicz. dla tych, co wciąż nie mają czasu. Moje przeboje, Ania Rusowicz, do lasu. Tak, ostatni raz zapowiadałem na liście przebojów programu trzeciego, zresztą Morrisseya i Thelma Houston też. Everybody knows. Thelma Houston, fantastyczni Morrissey, Bobby, Don't You Think They Know. Ostatni raz zapowiadałem na liście przebojów trójki, a dziś to była przedostatnia piosenka w ramach tego spotkania muzycznego, za które Państwu bardzo dziękuję. Moje przeboje. Oczywiście zostało 100 utworów i 100 płyt, a w związku z tym, że wiedzą Państwo, że po 22 w piątek spędzam jeszcze czas przy nocnej lampce, to proszę dać znać, czy za tydzień ta formuła by Państwu też odpowiadała, czy mam kombinować jak koń pod górkę coś zupełnie innego, bo jeśli tak, to mam na to jeszcze tydzień. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy w zasadzie, bo to Agnieszka Łukasiewicz i ja, Piotr Baron. No i padały pytania, pana przeboje i nie było jeszcze Sweet? No nie było, bo tym chcę się pożegnać. Do usłyszenia. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. So sweet.